که بودی دور از من و دل، تو محرم که بودی در بزم کسان، تو شمع انجمن آرا شده ای. خوش با دگران شریک شادی آنها شده ای. هرچه در روی تو گویند به زیبایی هست، هرچه در روی تو گویند به زیبایی هست، من چه در چشم تو از شوخی و رعنایی هست. یا تأمل کردم، قامتی نیست، قامتی نیست که چون تو به دل آرایی هست. یا عزیزم خدا به صفای من و این دل تو کرم یابی، جا تابی بازا ببرم با اهل وفا بیگانه مشو هر جا که بود شمی و شبی جهانی بگذشتم به تو دل بستم به شکستی دلم و عهد تو نشکستم بازا ببرم تو روشنی شبهای منی دلدار منی محبوب منی زیبای منی دیشب مه من تو هم دمه که بودی تو شمع انجمن آرا شده ای خوش با دیگران شریک شادیه